Deegwater met het NOS-journaal. Israël heeft 33 Palestijnse gevangenen laten gaan als onderdeel van de ruil waarbij gisteravond Israëlische gijzelaars zijn vrijgelaten door Hamas. Het gaat om 30 Palestijnse kinderen en 3 vrouwen, blijkt uit een lijst die gepubliceerd is door de Israëlische gevangenisdienst. Vanmiddag werd bekend dat Israël en Hamas hun gevechtspauze met 2 dagen hebben verlengd. Dat betekent dat ook morgen en overmorgen mensen vrijkomen. De verlenging van de gevechtspauze in Gaza geeft volgens VN-chef Guterres een sprankje hoop midden in de duisternis van de oorlog. Hij hoopt dat er de komende dagen meer hulp naar de bevolking van Gaza kan. Een van de Israëlische gijzelaars die zondag vrijkwamen wist 4 dagen aan Hamas te ontsnappen. Hij kon wegkomen toen het gebouw waarin hij werd gegijzeld instortte bij een bombardement. Daarna is hij door inwoners van Gaza gepakt en overgedragen aan Hamas. Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie, meldt het CBS. 1 op de 3 geeft in een enquête aan dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. 3 jaar geleden was dat nog 1 op de 4 mensen. In Zeeland, waar al een kerncentrale staat, is de steun het grootst. Het Statistiekbureau heeft ook gepeild hoeveel Nederlanders zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. 75% van de ondervraagden zegt die zorgen te hebben. Dat is ongeveer hetzelfde aandeel als in 2020. In de 4 grote Nederlandse steden is gisteravond de winteropvang weer opengegaan. Dak- en thuislozen kunnen daar slapen vanwege de kou. Ze kunnen er ook douchen en krijgen een warme maaltijd en ontbijt. Het weer, vooral in het zuiden en zuidoosten, valt regen en soms ook sneeuw. De neerslag trekt de komende uren langzaam het land uit. Daarna klaart het soms op en vriest het in het binnenland. Daar kan het glad zijn. In de ochtend is het lange tijd droog met geregeld zon. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Monica is een senior beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam. En die titel heeft ze verdiend. Ze werkt daar alweer 24 jaar. Goh, de tijd vliegt als je geen scherpe keuzes durft te maken. En dat is Monica ten voeten uit. Daar staat ze, in de raadzaal met haar PowerPoint. Monica Mitsenmaar is al 27 minuten bezig met haar presentatie concrete aanbevelingen voor beleidsmaatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid Stadsdeel Oost. Onderdeel van de uitvoeringsagenda Mobiliteit 2020-25. Ze is bij slide nummer 18 als de voorzitter vraagt of ze langzaamaan richting de aanbevelingen kan gaan. Er moet immers ook nog tijd over zijn voor vragen. Monica hoopte dat eigenlijk te voorkomen, maar ze knikt gedwee. Dit is de hartslag van Esther van der Voort. Ze was jarenlang een atypische ambtenaar. En nu is ze comedian, theatermaker. Haar huidige voorstelling heet Mama is boos. Waarin ze vertelt over hoe het dagelijks leven een rollercoaster aan emoties is als je een alleenstaande moeder bent met 4 kinderen. Ze schreef het boek Weg met wollig, waarin ze ten strijde trekt tegen wollige taal. Oftewel met te veel woorden, te weinig zeggen. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Esther, fijn dat je er bent. Je las een stukje voor, hè, uit dat boek over wollige taal. Ja, Weg met wollig. Weg met wollig, over Monica. En jij was een Monica dus. Ja, ik was zeker een Monica. Ja, ik kan supergoed ambtenaars praten. Heel veel en heel lang praten zonder een punt of een komma of iets concreets. Zeker. En waar werkte je als ambtenaar? Ik ben begonnen bij gemeente Leiden, daarna ministerie van Sociale Zaken. En wat maakte jou dan een atypische ambtenaar? Dat ik toch wel vaak toch wel de dingen zeg die andere mensen niet hardop zeggen. Wat dan bijvoorbeeld? Dat je toch een beetje dwars met je kont er tegenin gaat. Hè? Dat je zegt van waarom doen we dit eigenlijk? Waarom weer dit overleg? Dit hebben we toch al 4 keer gedaan. Moeten we niet eens wat gaan doen? En dat is soms... Het wordt wel heel veel beter hoor in de overheid. Het is ook heel veel ingewikkelde brieven met lange zinnen en moeilijke woorden. Het wordt ook allemaal gelukkig wel wat beter. Maar daar was ik wel altijd een beetje kritisch op. Dus jij was die ene die in een vergadering dan de vervelende was? Of niet? Nou, jongen, wat een lekker begin dit. Ik ben ook wel de gezellige. Dus ik ben ook wel een naar buitentreder en een verbinder. Maar ik ben ook wel vervelend, ja. Zeker. En is dat ook de reden dat je gestopt bent als ambtenaar? Werd je gek van in dat malletje zitten? Nou ja, dat is het wel. Ik ben langzaam begonnen met dagvoorzitterwerk. En dan merk je hoe je in het moment zeg maar dingen kan aanzwengelen. Terwijl je bij de overheid merkte ik heel erg dat je heel lang met iets bezig kan zijn. Dat je ontzettend veel geduld moet hebben. Dat is een stapje vooruit, een stapje terug. En op een gegeven moment zag ik zo'n man in de lift staan met zo'n corduroy broek en zo'n rood spencertje, die eigenlijk al volgens mij voorbij de pensioenleeftijd was, met dossiermappen onder zijn arm en haren uit zijn oor. Ik dacht, oh nee, dit wil ik niet meer. Op tijd wegwezen. Op tijd wegwezen, ja. Ik had laatst Japke de Bauma als gast. Lees jij columns wel eens in NRC? En nou, ik heb 4 kinderen. Mensen vragen vaak, lees jij dit, kijk je dat? Ik heb nergens tijd voor, maar zeker ken ik Japke de Bauma wel. Ja. En dat zij schrijft natuurlijk heel veel over het kantoorleven en over de taal ook, ja, die we gebruiken. Bezigen, de taal die we bezigen. Die we bezigen, ja. En dat het vaak natuurlijk ook is om te verbloemen eigenlijk wat we eigenlijk willen zeggen. Ja. Of wat we eigenlijk doen. Ja. Bijvoorbeeld mensen die dan hun beroep aanduiden met allemaal Engelse termen. Ja. Om maar gewoon eigenlijk te verbloemen dat je niet zoveel doet. Ja, of dat ze het zelf ook niet precies weten. Ja. Wat ze doen en waarom nou. En soms, ik heb ooit een afdelingshoofd gehad die tegen mij zei, ja, maar soms is dat ook gewoon je taak. Soms is het ook gewoon je taak om ergens te zijn en vooral niks te zeggen. Ja, wel woorden gebruiken, maar niks toezeggen of niet te concreet worden. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja. En welke termen zijn bij jou blijven hangen uit jouw tijd ik vind als ambtenaar? Kantelende paradigma's. Nou, daar kan ik helemaal, denk ik, oh, prachtig. Kantelende paradigma's. Ja, in welk kader werd dat gebruikt? Maakt niet uit. Te pas en te onpas. Gewoon, ik weet niet eens wat dat betekent. Nee, maar niemand. Dat is het mooie. Paradigma kan je eigenlijk overal in gebruiken. Ja. Een beetje moeilijk kijken erbij. Moeilijk kijken. En als je ze dan gaat kantelen, nou, dan is iedereen helemaal met je mee. Dat is, ja. En natuurlijk altijd de belangrijke van, nou, ja, nee, dat is heel interessant. Dat nemen we mee. Oh ja. Dat noemen we altijd. Dat nemen we mee, dat parkeren we even. Ja, dat betekent gewoon prullenbak. Ja. Afhechten, dingen afhechten zijn ook altijd mooie termen. Ja. Wanneer zeg je dat ook weer, afhechten? Nou, als je zeg maar een project gaat afronden, ja, maar jezelf ook nog niet precies weet waar je het moet laten. Dus dan gaan we het afhechten. Oh ja. We zijn ook dol op sporen. Hè? Sporen en een stip aan of op de horizon. Dan kan je heel lang over discussiëren of het dan aan of op die horizon moet komen. En hoe die stip eruit ziet. Ja, eindeloos ouwe hoeren gewoon. Ja. Het is wel een inspiratiebron voor als je comedian bent. Ja, zou je denken. Er zijn ook best wel veel comedians die ergens iets bij overheid, semi-overheid doen. Maar ik maak er weinig gebruik van. Ja. Ik maak er vooral gebruik van omdat ik op congressen, waar ik veel voor overheid en semi-overheid werk, dat ik dan kan zeggen, ja, interessant wat je daar zegt. Maar wat bedoel je nou eigenlijk? Dat is wel. Ik kan vrij gemakkelijk door al het geklets heen prikken. En waar haal jij wel je inspiratie vandaan als comedian? Bij mij komt het wel van thuis. Uit dat gezin. Uit die puinzooi. Dat is het. Ik zei het al in mijn introductie, je hebt nu een theatervoorstelling, Mama is boos. Je vertelt over het dagelijks leven als alleenstaande moeder met 4 kinderen. Ja. Nou, dat heb je dan thuis. En dan ga je er ook nog over praten, 's avonds, als je juist niet thuis bent. Ja, dat is een vorm van therapie, denk ik. Om het een beetje vol te houden. Nou ja, dat is wel. In het begin dacht ik ook van, ja, maar dat is toch helemaal niet grappig. Het is allemaal heel ellendig. En nou, natuurlijk niet, het is ook heel veel mooi. Want kinderen zijn ook prachtig, laten we wel wezen. Maar ik hoor heel veel terug van mensen. Oh, ik ben zo blij dat jij dit zegt. Ik dacht dat ik de enige was die dit heeft. En ik ben, oh, jij durft gewoon hardop te zeggen, weet je, dat. Dus, nou, blijkt toch wel een goede bron te zijn. Zitten er veel vrouwen in de zaal? Veel moeders, dus oma's, vrouwen. Maar er komen toch ook aardig wat mannen, moet ik zeggen. Soms zelfs alleen. Of op initiatief van de mannen, wat ik wel grappig vind. En daar hoor ik toch ook wel hetzelfde van terug. Het is niet anti-mannen. Absoluut niet. Het is vooral, dat je toch een kind. Ja, je houdt er zoveel van. Die liefde is met niks te vergelijken. Het is niet een verliefdheid op iemand. Het is een verliefdheid in je ziel. En daardoor pik je continu van alles. Dus je zit eigenlijk in een hele toxische relatie. Ontzettend van iemand te houden. Ja, die gewoon de meest vreselijke dingen doet. En met meest vreselijke dingen bedoel ik gewoon bakjes noedel omkiepen in je wasbak, zodat jij de sliertjes eruit kan halen. En daar ga je niet aan dood, maar het is een opstapeling van dingen. Weet je wel, dat je denkt, pak melk en zet leeg. Zet ze gewoon terug in de koelkast. Of vleeswaren uit de verpakking halen, op je brood doen en dan de vleeswaren bovenop de verpakking terug in de koelkast. Dat soort dingen. Nou, dat is een beetje. Eén ding is niet erg, maar alles achter elkaar is. Nou, ik denk dat ze dat gewoon als martelmethodes gebruiken in gevangenenkampen. Nou, ik vind het wel grappig dat je het omschrijft als een toxische relatie, inderdaad. Het is een totaal ongelijkwaardige relatie ook. Het slaat nergens op. Jouw liefde is oneindig groot. Ja. Die van het kind naar jou ook. Alleen je staat met je handen op je rug, want je kan helemaal niks. Want je gaat alles accepteren. Ze doen iets, weet je wel. Ze schreeuwen naar je. Ze schreeuwen naar je. Oh, het haat je. Of ze negeren je. Oh ja, dat. Of ze doen de oogrol. Zo, weet je die. Ja. Oh man, die. En 5 minuten later hebben ze iets van je nodig. Oh, kan je me, oh, het regent, kan je me naar de hockey brengen? Betaal even dat tikkie. Ja, precies. Maar dat doe je wel. Je doet het steeds. Ja. Het slaat helemaal nergens op. Misha. En mijn gast is Esther van der Voort. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Esther brengt energie, humor en heel veel toegevoegde waarde. Ze is betrokken, creatief en tegendraads. Tijdens haar comedy-show bijt Esther flink van zich af. Dit allemaal op een geestige wijze en met hoogstaande flair. Esther van der Voort, hip met humor en ook nog bloedmooie vrouw. Hun schrijfstijl is, hoe kan het ook anders, toegankelijk en plezierig, maar vooral doorspekt met heel veel humor. Humor en een congresdag goed voorzitten gaan niet altijd lekker samen. Esther slaagt er echter in om precies de goede balans te vinden. Hashtag Esther van der Voort. Nou, dat zijn ontzettend veel veren. Oh ja, maar heb je niet heel goed diepgravend gezocht. Want er staan ook zeker wel andere dingen. Ja, want welke kritiek krijg je dan? Vrouwen die grappig proberen te zijn. Grinch. Dit is afgrijzelijk, dat hoor ik dan. Of had je geen kinderen moeten nemen, dat hoor ik dan. Denk ik, ja, heel dapper van achter je telefoontje. Kom maar door. Die discussie altijd van, kunnen vrouwen grappig zijn? In hoeverre heb jij daar nog inderdaad mee te maken als comedian? Op, alsjeblieft, zeg. Met die. Het is gewoon, laatst had ik weer een man bij mijn try-out. En die is mee met zijn vrouw. En dan vraag ik, want ik ga altijd de lobby in om te praten met mensen. Want ik ben nog lang niet wereldberoemd. Dus ik wil heel graag weten, wat vinden mensen ervan? En dan zegt hij, ja, nou, ik vond het eigenlijk niet zo. Want ik hou niet van vrouwelijke cabaretiers. Dan denk ik, waarom ben je dan hier? Dus überhaupt, als je natuurlijk al bedenkt, ik vind dit niet leuk, dan wordt het niet leuk. Maar ergens zit in onze DNA gewoon ingebakken dat vrouwen niet grappig zijn. Dus dan die opmerking altijd van, oh, ik vind vrouwen helemaal niet leuk, maar jou wel. En is dit, wacht even hoor, is dit nou een compliment of niet? Dat weet ik niet precies. En weet je welke man? Dames en heren, de volgende comedian is Esther van der Voort. En dan kom je zo door die zaal heen lopen, door het publiek heen, en dan hoor je, oh shit, een vrouw. Oh, wat erg. Ja. Nou, dan ga je vol zelfvertrouwen dat podium op, hoor. Maar hoe vind jij dan die verdeling? Hoe komt dat? Want er zijn meer mannelijke comedians dan vrouwelijke comedians. Ja. En dan is altijd de vraag, is dat omdat vrouwen minder grappig zijn, of is dat omdat mannen gewoon meer kansen krijgen? Denk allebei niet. Ik denk dat vrouwen ontzettend grappig zijn. Ik denk ook niet dat mannen meer kansen krijgen. Ik denk wel dat het is een hele harde wereld is. En ik denk dat wij vrouwen het wel moeilijker met kritiek omgaan. Dus je staat voor een zaal en iedereen lacht, en er zit één iemand zo chagrijnig te kijken naar je links in het hoekje. Ja, dat is als vrouw ga je dan terug in de auto twijfelen überhaupt aan je bestaansrecht in de wereld. En als man, wat ik dan terug hoor van mannelijke comedians, die denken van, nou, ik heb de tent gerokt. Ja, dat ene zagere weinige wijf daar in de hoek, ja, die was zeker ongesteld of zo. Snap je? Dus ik denk dat wij het onszelf heel moeilijk maken. En omdat de algemene gedachte is, vrouwen zijn niet grappig, staan we minder in de line-up. We zijn ook met minder. Maar of we minder kansen krijgen, en dat weet ik niet per se. Nou ja, ik denk wel, ik interview ook regelmatig mannelijke comedians. En wat me altijd opvalt als ik comedians interview, daar zit heel veel onzekerheid. Dus ook bij die mannelijke comedians. Ja, dat kan wel. Maar ik denk dat zij wel makkelijker met de kritiek omgaan, denk ik. Nou ja, en wat ik ook lastig vind, als vrouw kan je toch moeilijker een aantal thema's behandelen. Hè? Want het is snel. Kijk, als ik het heb over mijn scheiding, dan ben ik een mannenbasher. Of een zuur wijf. Terwijl als een mannelijke comedian het op wat voor manier ook over zijn ex heeft, is het super logisch. Het is hilarisch. Dus dat is wel ook een dingetje. We kunnen het ook niet zo makkelijk hebben over seks, want dan wordt het gauw ordinair. Nou doe ik dat wel gewoon, hoor. Kan me niet schelen. Maar dat is wel. Dat is gek, toch? Dat is wel gek, ja. Ja. Terwijl als we het over politiek gaan hebben of over feminisme, dan zijn we zeikers. Dus het is wel. Het is moeilijk. Om het echt goed te doen. Ja. Want wat vind jij zelf het lekkerste thema om over te praten, waarbij je merkt van ja, dit past me echt heel goed. Dit is echt mijn ding. Ja, nou ja, ik praat het makkelijkst over seks. Zonder het over seks te hebben, eigenlijk. Dus ik zeg niet hele vieze, platte dingen, maar het gaat wel ook makkelijk over seks. En dat vinden mensen soms wel in de club, hè. Want in de club speel ik, is een heel verschil tussen club en cabaret, vind ik. In de club kun je makkelijker over seks praten. Ja, de club is een andere sfeer. Mensen komen daar voor korte sets. Dus die willen keihard lachen. En dat is waar ze voor komen. Dus dan is, zeg maar, dan moet het allemaal niet heel diepgaand zijn. En ingewikkeld, want dan moeten ze te lang denken. En dus dan is het plat makkelijker. En in cabaret, dan wil je ook een boodschap. En dan wil je een avondje uit. En dan wil je iets meekrijgen en een verhaal. Dus daar kan je veel meer in kwijt. Ja. Dat was je vraag ook weer. Het verschil tussen clubs en theater. Oh, ja. Ja, ik zit ook heel de tijd, zie ik voor me Tig Notaro. Ken je haar? Ja. Amerikaanse comedian. Kijk niet heel veel, hoor. Nee, ja. Nou ja, zij heeft een documentaire op Netflix waarin je ziet dat ze een hele zware periode heeft. Haar moeder overlijdt en ze krijgt zelf kanker. En ze gooit dat allemaal zo bam het podium op. Qua ja. Kwetsbaarheid en je opstellen. Hoe kwetsbaar durf jij te zijn op het podium? Nou, ik ben heel kwetsbaar. Mijn eerste avondvullend is het overigens ook, Mama's Boos. Gaat wel gewoon echt over dat ik alleenstaande moeder ben en ben gescheiden. Ik heb geen makkelijke scheiding achter de rug. Ik heb 4 kinderen, dan is opvoeden gewoon ontzettend moeilijk. Het begint, zeg maar, dat ik eindelijk een weekendje de kinderen niet heb. Die zijn bij de ex. Ik ga naar de sauna en voordat ik in mijn blote kont op die bank zit, heb ik al een berichtje dat mijn zoon, mijn oudste, thuis een feestje staat te geven. Nou, dat is niet natuurlijk wat je heel leuk vindt per se. Nou, en ik ga natuurlijk dan mijn ex kijken of die wat gaat doen. Nou, die gaat niks doen. Dus ben ik een beetje boos over de situatie. Hoe ben ik hier nou terechtgekomen? Maar het is allemaal wel heel kwetsbaar. En ik ga ook terugkijken naar van, ja, kinderen zijn natuurlijk super irritant. Maar hoe was ik zelf dan op die leeftijd? Wat deed ik zelf? Ik was eigenlijk misschien wel net zo vervelend. En dat hoort eigenlijk ook wel bij groot worden. We moeten irritant zijn om te kijken waar liggen onze grenzen. En dat is in deze maatschappij steeds moeilijker. Want als je een beetje irritant bent, dan krijg je een diagnose en medicatie. Want dat vinden we lastig. Je krijgt eigenlijk nooit meer te horen van, joh, het is gewoon een irritant kind. Ja, maar als het goed is, zijn alle kinderen irritant. Want dat is gewoon hoe je groot groeit. Maar dat vinden we allemaal heel ingewikkeld in onze systemen. En daar gaat het bij mij ook over in mijn show. Ja, mijn buren, die kunnen dus gewoon in de zomer met hun 2 kinderen buiten in de tuin zitten en Monopoly spelen zonder dat er iemand doodgaat. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Weet je wel, hoe doen zij dat? Het lijkt wel alsof zij alles op orde hebben, terwijl bij mij 1 grote zooi is. Dus we zijn ook continu aan het kijken van, het lijkt daar wel goed te gaan, maar daar gaat natuurlijk ook van alles mis. Weet je? En daar zijn we gewoon helemaal niet meer open over. Alles moet goed, iedereen is geweldig. En hoe goed ben je, denk je, als moeder? Nou, dat wisselt heel erg. Het ene moment denk ik, nou, ik ben best wel lekker bezig. Kijk eens aan. Eentje is 18, die is aardig geland. Dat gaat goed. En die meiden doen het lekker. Ik ben best wel goed bezig. Ik heb ze normen en waarden meegegeven. Ik ben goed bezig. Ja, want wat is een goede moeder? Normen en waarden meegeven. Ik heb geen idee, want ik kan een uur later ook denken van, nou, ik had hier nooit aan mogen beginnen. Weet je. Dat vind ik zo moeilijk aan het moederschap. Wanneer doe je het nou goed? Het is eigenlijk vanaf het eerste moment dat je gaat zeggen, nee, pas op, niet doen, niet aanzitten, nee, niet doen. Oh, als je naar buiten gaat, moet je wel je haren kammen. Ja, moet wel netjes. Nee, niet smakken als je eet. Dus je bent continu eigenlijk iemand aan het verbeteren, aan het corrigeren, zeggen dat hij niet goed is. Terwijl kinderen natuurlijk eigenlijk gewoon puur en perfect geboren worden. Dus vanaf het moment dat jij gaat op, vanaf het moment dat jij ermee gaat bemoeien, ga je zo'n ziel verpesten. Oh, dat vind ik wel eens lastig. Ja, ik zit na te denken over goed moederschap. En ik zou dat zelf dan omschrijven als je kinderen gelukkig zijn, lekker in hun vel zitten, zich veilig voelen. Ja, dat vind ik heel mooi. Maar dan is het ook nog meer. Maar dat weet je pas later. Ja. Ja, dat weet je niet op het moment zelf. Nee. En kinderen kunnen natuurlijk ook heel lang doen alsof ze gewoon wel heel gelukkig zijn. Je weet helemaal niet precies. Ik heb natuurlijk ook mijn moeder wel voor de gek gehouden vroeger. En dat vind ik ook, ik heb er 4 en ze zijn allemaal verschillend. En natuurlijk, ik vind wel ieder kind, je kan niet 1 opvoeding toepassen. Hè? Ieder kind heeft iets anders nodig. Maar ik zeg altijd, maar je hebt ook volgers en uitbrekers. Je kan ook, de een die doet het gewoon vanzelf in 1 keer goed. En de ander heeft gewoon 7 sloten nodig om eerst half in te verzuipen. Om daarna tot volle bloei te komen. Je weet het ook niet. Nou, dus ik heb geen idee. Dat is het antwoord. Geluid van je jeugd. Ja, precies. Is een mooi geluid. Ja, geweldig. Ik heb gewoon via de mail natuurlijk doorgegeven wat het geluid was. Maar het is precies dit. Het is zeg maar, ik ben een jaar of 8, 9. Het is zomer. We hebben geen school. Ik ben naar het strand met mijn moeder. Mijn koelbox vol met boterhammen met zand en stukjes komkommer. En lauwe cola waarschijnlijk, of limonade. En dan lekker scheppen in het zand. En dan uiteindelijk aan het einde van de dag moe op je handdoekje. En dan dit geluid. Kinderen, meeuwen, de zee, die zo ruis. Zo'n vliegtuigje wat overkomt met zo'n reclame. Och, heerlijk. Zo gelukkig dan. Wat voor moeder leeft ze nog? Ja. Heb je? Hoe was ze tegen jou als kind? Was het een moeder die heel erg zei van, kam je haren, doe je jas aan, kijk uit. Nee. Nee, ik ben redelijk vrij opgevoed, denk ik wel. Ja. Mijn moeder is heel creatief. Ze heeft lessen gegeven in wandkleden maken, kleding maken, allemaal dat soort dingen. Gingen dan met uien gingen we wol verven en dan in een spinnenwiel wol maken en zo. Dat soort dingen. Dus ik ben wel, ik kan niet zeggen Pippi Langkous, maar dat kan wel. Ja, ben wel redelijk vrij opgevoed. Ja, want we hadden het over goed moederschap. Zou je je moeder zo omschrijven dan? Een geslaagde moeder? Dat is dus zo grappig, hè? Want je bent dus jong. En dan ga je je afzetten tegen je ouders. Dat zijn echt de meest vreselijke mensen die er zijn. Die hebben je natuurlijk helemaal verpest. Het is allemaal hun schuld. Dan ga je zelf over kinderen nadenken. En denk je, nou, ik ga het veel beter doen. Dan krijg je een kind in je handen. En dan begin je met het opvoeden. En denk je, oh my god, ik heb geen idee. Ik loop maar wat aan te klooien. En dan besef je dat je ouders ook maar wat hebben lopen aanklooien. Maar wel vanuit een bron van liefde die oneindig groot is. En nu ben ik bijna 50. Volgend jaar word ik 50. En dan denk ik, nou, ze hebben het eigenlijk best wel goed gedaan eigenlijk. Maar goed, dat duurt voor mijn kinderen dus nog heel lang. Voordat ze dat gaan zeggen. Voordat ze erachter komen. Dat ik het best wel goed heb gedaan. Want was je een gelukkig kind? Ja. Zat je lekker in je vel? Ja, wisselend. Ik had wel redelijk wat vrijheid. Ik had veel vrienden. Ik werd niet gepest of dingen. Maar ik was wel moeilijk, hoor. Ik was, zoals mijn moeder wel eens zei, ik hoop dat je een dochter krijgt, dan weet je hoe het is. Een beetje. Ik was wel weglopen. Blowen. Zeg ik heel zachtjes. Want ze luistert. Nee, mijn moeder weet het wel. Oh. Ja, nee, mijn moeder wel. Zegt ze ook tegen mijn kinderen. Nee, je moeder ging vroeger gewoon blowen. Zeg maar, als we dat nou niet zeggen. Ja, nee, dus ik was wel lastig. Dus, En waar droomde je van als kind? Wat wilde je? Wat voor toekomst zag je voor je? Jouw stip aan de horizon of op de horizon? Ja, ik had 2 dingen. Ik werd of forensisch, weet je, dat zo van die lijken zo snijden, dat ik wist hoe het zat. Of beroemd. Maar goed, ik kan niet zingen. Dus dat werd al heel gauw werd dat een probleem. Dat ik dan ja, hoe dan? Nou, ja. En dit wil je nog steeds? Ik wil liever niet lijken snijden. Nee. Want lijken is helemaal niet zo leuk te zijn met bloed en dood. Vind ik 2 dingen die niet heel leuk zijn. En beroemd worden. Nou, beroemd worden is niet het, het doel. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik via een podium mijn werk kan doen. En het gekke is dat ik dus niet zelf in de belangstelling wil staan. Want dat vind ik eigenlijk heel eng. Dus gewoon als Esther vind ik het heel vervelend om het middelpunt van de belangstelling te zijn. Maar als cabaretier of comedian of als dagvoorzitter, dan ben ik wel op mijn best. Dus dat is een beetje... Zei je nou al, comedians zijn allemaal gek? Of was jij dat niet in het Nou, zin? Nee, niet met die woorden hoor. Meer comedians zijn gewoon vaak onzeker. Ja, onzeker. Dat klopt. Als gewoon mens ben ik heel onzeker. Ja. Ik vind het vaak complex. Dat is het meer. Als ik kijk naar de comedians die ik tot nu toe heb geïnterviewd, zit daar wel iets heel complex in. Van inderdaad, dat dubbele van aan de ene kant continu op dat podium willen staan en willen zenden en die aandacht krijgen. En aan de andere kant ook heel bewust zijn van jezelf. Die aandacht absoluut niet willen. Nee, precies. En eigenlijk willen wegkruipen. Ja, ik weet niet, ja, ik hoop niet dat ik mensen hier dan weer mee afschrik als ik dit zeg. Maar ja, ze zeggen ook wel eens tegen mij, je bent zo subtiel als een handgranaat. Maar ik vergelijk het wel eens een beetje. Ja, er zit toch pijn in je. Er zit onzekerheid in je. En je hebt dan mensen die allemaal zelf nare dingen met zichzelf gaan doen. Zichzelf pijn doen of zo. Of snijden of zo. En dit is denk ik de meest vrolijke manier van jezelf continu pijn doen. Want dat lijkt mij verschrikkelijk. Dan als ik naar een comedyvoorstelling ga of naar een comedyclub, dan zie ik ze staan in de coulissen vlak voordat ze opkomen en dan denk ik van, oh god, wat moet dat erg zijn. Het dat je afgrijzelijk in die zaal ziet zitten en dat je denkt, die moet ik allemaal laten lachen. Ja, want dat is, kijk, je kan wel voor een zaal gaan staan met een liedje, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. En of voor de zaal gaan staan met een presentatie. Ja, het verhaal vertellen, ja. Maar nu zeg je ook nog van, hey, hoi, ik ben het, ik ben grappig. We gaan lachen om mij. Ja. Er zit geen tussenweg, hè? Van mensen vinden je grappig. Of ze zeggen, nou, ik vond het echt niet grappig. Nee, en het is heel persoonlijk, hè? Ja. Yes. Ja. Ja, en dat is dus, en dan vlak voordat je opgaat, denk je van, oh, wat doe ik hier? Waarom doe ik niet gewoon yoga of macramé? Waarom moet ik dit doen? Dat is, ja. En waarom is het? Omdat het, als het lukt, achteraf, als mensen heel hard gelachen hebben, is de kick zo groot. Zo groot. Dat je gewoon, je kan daar best lang op door. Maar je moet altijd wel waakzaam zijn voor het gat wat daarna komt. Want het is wel een drugs. Dus als het lukt, heb je een enorme high. En dan de volgende dag vraag je af, ja, wat was er nou ook alweer zo leuk? En waarom voel ik me nu zo down? Dit is wel een gevaarlijke. Ik las het nieuwe boek van Avrand Kostius, Gun iedere kabouter zijn eigen muts. En daarin staat een levensles, zijn kleine levenslessen, die ze heeft uit de comedywereld. En dat is, je mag blij zijn of je opvreten over de avond die je hebt opgetreden tot 11 uur 's ochtends de dag erna. Klopt. Die ken je ook. Ja, die kennen we ook. Ik dacht dat het tot 10 uur was, maar dank. 11 uur. Daar heb ik een uurtje extra bij deze. Maar dat is, ja, dat is het. Ja. Ja. Want je maakt jezelf helemaal gek. Anders. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Adele met Turning Tables. Ja. Waarom die muziek? Nou, om de tekst. Ik ben alleenstaande moeder. Ik ben 10 jaar geleden ben ik gescheiden. En mensen zeggen, mensen gaan zo makkelijk scheiden. Dat is niet zo. Je gaat pas scheiden als het echt niet anders meer kan. En deze tekst, die zegt, Adele zegt in deze tekst Turning Tables. Een beetje een ingewikkelde man, had ik ook. En zij kan eigenlijk niet alleen weg. Ze heeft er iets voor nodig. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb, heel Nederland, komt mijn bekentenis. Ik heb gezegd tegen mijn ex-man dat ik een verhouding had met iemand. En dat dat wederzijds was. En ik wist dat als ik dat zou zeggen, dat hij dan niet meer met mij zou verder kunnen. En dat was niet zo? Nee. Nee. En ik vind het heel mooi dat Adele zegt in deze tekst, de volgende keer kan ik het wel alleen. Tenminste, zo interpreteer ik hem. Mm-hmm. Dus dat was heel toepasselijk. Van, ja. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. Turning tables under your thumb, I Adele en Turning Tables. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van mijn gast Esther van der Voort. En voordat we deze muziek gingen luisteren, zei je ja, dat je denkt aan je scheiding. En eigenlijk dat je een leugen moest bedenken om weg te kunnen bij je man. Dus je zei tegen hem, ik heb een verhouding. Het is wederzijds, dus hier stopt het. Ja. Ik vind dat bizar als ik daarover nadenk, dat ervoor nodig was. Dat je niet. Dus je kon niet gewoon tegen hem zeggen van joh, ik wil niet meer bij je zijn. Hier stopt het. Ja. Ik hou ermee op. Ja, we hadden het net over. De meeste comedians hebben toch iets van onzekerheid. Ja. Als je onzeker genoeg bent en zo klein bent geworden dat je in een relatie niet sterk genoeg bent om eruit te stappen, dan. Dan moet je dat op een andere manier proberen. Ik wist gewoon zeker, als ik zou zeggen, ik wil dit zelf niet meer, dat er eindeloos veel discussies zouden volgen en dat ik dan toch weer zat waar ik altijd zat. Dus deze noodgreep gedaan. En als je jezelf dan op die manier omschrijft, dan kan ik me dus voorstellen dat wanneer dan die breuk ook echt is, dat je dan echt helemaal vanaf nul moet beginnen. Ja. Ook met jezelf weer opbouwen. Helemaal jezelf weer opbouwen, ja. En hoe heb je dat gedaan? Langzaam. Je hebt natuurlijk dan krijg je wat uitschieters. Hè. Je gaat van alles. Je bent ja, ik heb heel veel verdriet gehad in mijn relatie. Dus het verwerkingsproces houd ik wel voor een deel achter de rug. Maar je gaat natuurlijk jezelf proberen te ontdekken. Wie ben ik dan? En oh kijk, mensen vinden me aardig. Of ze zeggen aardige dingen over me. Nou, dan kom je natuurlijk al gauw in een uitgaanscircuit met allemaal mensen die allemaal complimentjes geven. En denk je, nou sla je een beetje door aan die kant. En ja, het is wel lastig hoor, om jezelf dan weer om weer in balans te komen. Om te ontdekken wie je eigenlijk zelf bent. Ik weet ook niet of ik het al helemaal... Het is 10 jaar geleden, ik ben heel eind onderweg. Maar goed, ik weet niet of ik er al helemaal ben. En wat me dan ook wel lastig lijkt, is dat je ook een soort van jezelf moet vergeven, dat je zo lang bij hem bent gebleven. Ja, zeker. En dat is... ik ben bijna 50, dus ik heb mezelf net een cadeautje gedaan. Ik ga een trauma healing proces in. Nee, lijkt me wel een goed plan. Want dat is wel iets. Want je gaat je wel realiseren, hoe heb ik al die tijd in een relatie kunnen zitten waar ik zelf zo ongelukkig ben, waar ik zoveel van mezelf heb achtergelaten. Hoe weinig hou ik dan eigenlijk van mezelf? En waar komt dat vandaan? Ja. En dan zeg je daartegenover natuurlijk altijd heel snel... ja, ik had waarschijnlijk dit proces nodig om te komen waar ik ben. Om het een beetje goed te praten. Maar dit is wel echt wel de vraag. Hoe kan het dat ik dit zo lang op volgehouden? Ja. Een traumaproces. Ja. Welke gezellige aflevering dit. Welke vorm gaat dat krijgen dan? Want er zijn verschillende manieren, denk ik. Ja. Toch? Ja. Ik zag laatst op Instagram, en daar moest ik wel een beetje om lachen, dat je kan tegenwoordig een soort van steen en hart kun je kopen online. En dan moet je dat hart kapot gooien. En dan zit er dus ook goudlijm bij. En dan moet je die verschillende stukjes kapot, stukjes keramiek, moet je dan aan de achterkant schrijven, dingen op die je los wil laten. En dan ga je het weer aan elkaar vastlijmen met die goudlijm. Nou, de recensies waren enorm lovend. En dan moet je aan me lachen. Dat is precies wat ik ga doen volgend weekend. Ja. Nee, dat is niet wat ik ga doen. Nee, ik ga wel echt een langduriger traject in met uitzoeken welke trauma's zitten er dan. En dan je hele, ook van voor dit huwelijk en ook van na dit huwelijk. Vooral eigenlijk wat je veel doet is toch doorslikken en doorgaan. Omdat je gewoon, je hebt verantwoordelijkheden. Die kinderen moeten eten, die kinderen moeten naar sport. En je moet gewoon door, je moet werken. Dus vooral al dat weggestopte toch maar eens gaan aankijken. Dus het zal wel veel janken worden, gok ik. Nou ja, en kijk, de vraag die je zegt opwerpt van... ja, hoe kan het eigenlijk dat je dan zo lang bij iemand blijft... terwijl je denkt van ja, dit is niet goed voor me. Ja, kinderen spelen daarbij natuurlijk ook een rol. Ja, maar daarvan zeggen mensen ook... ik ben weggegaan toen mijn jongste 3 was. Van ja, waarom heb je dan 4 kinderen met deze man genomen? En dat is wel iets... Er is niet heel veel literatuur ook over die je kan vinden. Maar als het gaat over relaties, ongezonde relaties. We zijn niet heel open naar elkaar toe. Hè? Dus je kan heel lang in een ongezonde relatie zitten. Want je gaat naar de buitenwereld. Ga jij blijven doen alsof jij alles op orde hebt. Dus niemand gaat jou zeggen van hey, waar slaat het op? Sterker nog, ik kreeg aan het schoolplein mensen die tegen mij zeiden... waarom ga je bij hem weg? Doe jij eens normaal? Dat vind ik echt inderdaad, dat is iets waar heel weinig aandacht voor is. Heel weinig aandacht, voor die opmerking die je krijgt. Ik ben zelf ook gescheiden en dit is zo herkenbaar. Ik heb zo vaak van andere vrouwen die opmerking gekregen van... joh, waarom ga je scheiden? Ja. En als je er dan over gaat nadenken, dan... Ik snap het nu, jaren later snap ik wel waarom ze dat zeiden. Ja. Omdat het voor heel veel mensen heel confronterend is... als ze iemand anders zien die wel die stap neemt. Ja, en dat is het exact. En ik wil altijd ook wel even, want ik ben hier nu natuurlijk alleen... en mijn ex is hier niet. En ik vind van alles van hem, maar hij kan zich hier niet verdedigen. Dus laten we wel even zeggen, kijk, je haalt in een relatie... het slechtste uit elkaar naar boven. Laten we dat even gezegd hebben. Maar er is dus heel weinig aandacht voor hoe wij in onze relatie zitten. Vooral zowel voor mannen als voor vrouwen. Er zijn heel veel mensen gewoon echt ongelukkig in een relatie. En ongezonde relaties. En daar spreken wij niet over. Er was op een gegeven moment op werk een collega... ik belde, moest altijd als ik op, moest, nou, ja, moest. Als ik op werk kwam, moest ik altijd bellen dat ik er was. In de pauze moest ik bellen en als ik naar huis ging, moest ik bellen. En hij vond dat nodig, omdat we hebben ooit een vriend verloren... in een auto-ongeluk. Dat was zijn argument. Dus ik wil weten of het goed met je gaat. Maar dat was natuurlijk niet, hè, want ik moest altijd wel uitleggen... waar ik was, met wie ik was en wat ik deed. Controle. Ja. En die collega die tegenover mij zat tijdelijk, die zei op een gegeven moment tegen mij: ik weet niet hoor, maar er is weer gebeld. Ik denk dat je je man is, want er wordt opgehangen. Hij praat niet tegen mij. Maar ik denk dat je je controlemoment hebt gemist. Dat was zo confronterend. Want al die andere collega's die al jaren met mij werkten, die dit hele patroon kenden en dat gewoon normaal vonden, omdat het, weet je, ik had 95 smoezen daarvoor natuurlijk. Dus ja, we zitten niet in een cultuur waarin we dat heel open bespreken. En waarbij het dus eng is als een andere moeder wel die stap neemt, terwijl jij nog gewoon denkt, ja, dit is mijn lot, ik moet hem uitzitten, ik heb kinderen. Ja, dat is eng. Het is een beetje vergelijkbaar, vind ik altijd, met dat programma van Ik Vertrek, hè, dat mensen emigreren. En dan, nou, de mensen die weggaan, die zeggen natuurlijk altijd van, ik ga mijn droom achterna, ik ga naar Australië en ik ga daar eindelijk een bed and breakfast beginnen. En dan de achterblijvers, heb je altijd één scepticus ertussen. En het is altijd zo duidelijk, dat is precies de persoon die dat zelf ook had gewild, maar het nooit heeft gedaan. Ja. Die altijd zegt van, nou, nee, ik vind het heel onverstandig, want je hebt wel een pensioen gehad. En hoe ga je dat dan doen nu? Ja. Want ik twijfel dus over hoe ik dit zou doen met mijn pensioengat. Want dat is wat ik het engste vind. Dat is inderdaad dat. Maar ik vond het wel heftig hoor. Dat ze gewoon echt op je afkomen. Laten we vrouwen in Nederland, laten we dat niet meer doen. Laten we even afspreken, en mannen ook. Als je uit elkaar gaat, is nooit een makkelijke keuze. Daar zit al zoveel leed achter. Daar heb je zo over nagedacht. Dat doe je niet zomaar. Als iemand uit elkaar gaat, of het nou de man is of de vrouw bij wie jij dichtstbij staat, steun diegene alsjeblieft. Want het is al moeilijk zat om toe te geven dat alles wat jij had gedroomd in je leven, dat je dat zelf verkloot hebt. Want zo voelt dat. Het voelt als enorm falen. Je hebt daar niet nog kritiek van anderen op nodig. Maar dat vind ik sowieso een goed punt. Ook als het gaat om bijvoorbeeld online haat. Ja. Vind ik ook dat vrouwen veel meer elkaar moeten steunen. En ook van die dingen zoals in het openbaar vervoer. Als je ziet dat een vrouw wordt lastiggevallen, ga ernaast zitten. Ja. Sta op voor diegene. Ja. Toon gewoon wat lef. Ja. Dat mis ik gewoon zo vaak bij vrouwen onderling. Ja, ja, we worden vaak toch nog in elkaars concurrentieposities gezet. Ja, jammer hè? Ja, en je ziet het ook, het hele mechanisme bij vrouwen die iets aankaarten van, nou, ik ben aangerand. En dat dan andere vrouwen dat gaan goed praten van, nou, dat zal toch aan meevallen. Daarom is het ook zo moeilijk, want ik heb wel eens comedians gezien die dan een stuk gingen doen over de MeToo. En dacht ik altijd, oh nee, niet doen, glad ijs. Want er is geen vrouw in de zaal die niet seksueel overschrijdend gedrag heeft meegemaakt zelf. Of bij haar dochter, of bij haar vriendin, of bij haar moeder. Er is gewoon niemand in de zaal. Ik heb zoveel dingen niet verteld. Het is echt glad ijs, jongens, niet doen. Ik heb het een keertje uitgelegd gekregen van Iva Bikanic, directeur Centrum Seksueel Geweld. En zij zei, dat mechanisme dat komt doordat als één vrouw opstaat en dus hardop zegt van, nou, dit is mij overkomen. Zoiets is ons allemaal bijna overkomen. Wij voelen ons dan onveilig. We denken, nee, zeg het niet, want dan komen wij ook in gevaar. Ja. Ik herken dat zo. Dan denk je, oh nee, ik ga dit echt niet zeggen. Als ik dit ga zeggen, dat heeft allemaal gevolgen ook voor mij. En mensen gaan dan over mij denken van, weet je, ik ben altijd. Mijn coping strategy is om overal een filter overheen te gooien. Hè? Al mijn nare gebeurtenissen, daar scheen de zon en er was mooi weer en gezellig. Hoe doe je dat dan? Ja, dat weet ik niet. Gewoon, moet ik ook nog voor naar iemand. Dat is toch voor naar een professional. Het is juist toch heerlijk als je dat hebt, of niet? Nou, het is natuurlijk gewoon alles wegstoppen. Ja, dat is. Dus dan zeg maar, dan is er een incident geweest wat ik eigenlijk, hè, waarvan ik eigenlijk denk, ja, dat zou ik wel moeten uitspreken, maar ik weet niet meer de exacte datum. Ik weet niet meer wie er allemaal nog meer in de buurt waren, zeg maar. Gewoon omdat ik dat. Je blurt het gewoon. Ik heb blur. Ja. En dan denk ik, ja, dan kan ik het ook niet zeggen. Want dan gaan mensen daar iets van vinden. Want je voorstelling heet ook Mama is boos. Ja, laten we net doen alsof ik ook nog een gezellige cabaretier ben. Luister, maar ik wil ook nog over dat woord boos hebben. Want waar zit die grootste boosheid bij jou dan? Ja, die boosheid zit eigenlijk gewoon voornamelijk gewoon bij jezelf. Weet je, natuurlijk ben ik wel boos op wat die dingen die kinderen doen, maar het is zo raar dat je als moeder, zeg maar, ontploft over dingen die gewoon helemaal nergens op slaan. Je verandert als mens gewoon. Dat zeg ik ook in mijn voorstelling. Ik was een rationeel mens voordat ik kinderen kreeg. En nu ben ik gewoon een soort pan met popcorn waar olie in zit, knerkeltjes erin. En ik sta gewoon in mijn woonkamer en ik zeg tegen kinderen zeggen iets. En denk je, oh nee, dat meen je niet. Hè? Je frontale kwap en je weet ik niet kwap zit nou niet helemaal elkaar verbonden. Dit kan je helemaal niet, dit meen je niet. Oh, trut, nee, dat bedenkt hij niet persoonlijk. Hè? En dan ineens ga ik, en hoe durf je, wat een rotzooi hier, nou haal je die hoop. En dan, je hoort jezelf gewoon ontploffen. Mm. En je kan er niks meer aan doen. Soort alsof je uit je lichaam treedt. Je staat naar jezelf te kijken en denkt, doe normaal, joh. Je staat te schreeuwen tegen een kind wat al lang is uitgetuned. En hoe durf je? Je gaat gewoon door. Nou, die boosheid, die oerboosheid die uit mezelf dan komt, waarvan ik niet weet hoe dat zit, nou, daar gaat het in mijn voorstelling wel over. Nou ja, dat het gewoon eventjes te veel wordt. Ja, dat er maar gewoon overloopt. Weet je, ja, gewoon, toch? Dat is zo'n moment. Het zijn die prikkels. Je hebt niet meer één ding. Nee, hier trekt iemand aan je jas. Daar stuurt iemand een boze e-mail. Daar vindt iemand dat je... wat eten we? Die vragen ook. Hou op. Wat eten we? Het maakt niet uit wat ik maak. Regel het zelf. Je eet het toch niet op. Je lust het toch niet. Dit is toch altijd niet goed? Ja, dus, gisteren zei ik, ja, ik heb lasagne voor je in de koelkast. Oh, ik eet altijd lasagne. Ik zei, want ik was weg voor werk. Ze. Hè, volgens mij hoorde ik je gisteren nog klagen dat je altijd aardappeltjes eten. Dat kan niet, hè? Je kan niet altijd aardappels en altijd lasagne. Dat is niet waar. Ja, maar, oh man, dat gedoe, man. Hou op. Nou, daarvoor... Dus boos, wanhopig. Het is gewoon dat je denkt, oh, hoe ga ik dit allemaal... Wanneer gaan ze uit huis? En dat is met die huizenprijzen van tegenwoordig is ook niet meer, hè? Ze blijven tot hun 54ste thuis wonen. Het is gewoon, oh, maar dan gaan ze misschien wel tegen die tijd zeggen dat ze heel blij zijn met hoe goed jij bent als moeder. Ik geloof er geen moer van, want dan hebben ze nog geen afstand. Dan gaat er gewoon een vrouw van 54 gaat tegen mij zeggen, mam, waar is mijn bitje voor de hockey? Gewoon nog dat. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Een berichtje van mij. Nee. Ik weet niet wanneer ze dit aan jou laten horen of je het hoort voor de première. Dan wens ik je heel veel succes met de laatste voorbereidingen, repetities en alle stress die erbij komt kijken. En als je dit achteraf hoort, dan wens ik je ook heel veel sterkte met het lezen van de recensies. Nee, dat komt wel goed. Je gaat hem knallen, dat weet ik zeker. Je hebt er hard voor gewerkt. Ik ben blij dat ik je destijds heb over weten te halen om een voorstelling te maken. Blijf wie je bent, ook als je na dit interview een keer alle faam en successen je ten deel valt. Ik ben ontzettend trots dat ik met je mag werken en knallen. Ja, nee, die zag ik niet aankomen. Nee, nee, lief. Want dit is jouw, hoe noem je zo iemand? Een boeker. Een boeker? Ja, impresariaat, Arjan Kleton, Kletoni. Maar ik ken hem al voordat hij aan de comedy begon. Dus ik zou, dit is mijn boeker, maar ik zou meer zeggen, dit is een vriend van mij. Ja leuk. En want wat is de boodschap die jij de mensen in de zaal wil meegeven? Die dan komen kijken naar jouw voorstelling en jou eerlijk horen vertellen over je boosheid, over je moederschap. Nou, de boodschap is vooral van, hey, luister meiden, we hebben dit gewoon allemaal. Kap nou met doen alsof je het allemaal... Eigenlijk waar we het net over hadden. Dat we niet elkaars concurrenten zijn, maar dat we gewoon eens tegen elkaar zeggen, jezus, ik zou ze toch echt... Oh, wat is voordeliger? Gewoon adoptie of in onderdelen op de Belgische markt? Ik weet het niet precies. Weet je, dat je denkt, waarom ben ik hier aan begonnen? Gewoon eerlijk zijn. Met elkaar dat delen. Want je denkt zo vaak van, ik ben een slechte moeder. Ik doe het niet goed. Terwijl je gewoon een vriendin nodig hebt die zegt tegen je van, ja, je doet het wel goed. Je doet het wel goed. En we modderen allemaal maar wat aan. Ach man, het is gewoon, je weet niet, je verandert 33 keer op een dag van lieve knuffelmoeder naar het ergste mens op aarde. En dan weer naar, oh, mama, zie de pamsie, je bent de beste. Nou, en in je eigen hoofd gaat dat ook. En daar hebben we gewoon elkaar voor nodig om daar eerlijk in te zijn. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Ja, wat wil je achterlaten bij mij? Ja, ik heb natuurlijk mijn boek meegenomen, maar ik heb ook wel door dat je boeken niet zo makkelijk kwijtraakt. Dus ik heb mijn spijkermat. Je spijkermat? Ja. Oh, laat eens zien. Ja, nou, hij ligt daarom. Ja, pak maar. Hoor. Mag dat? Ja, ja. Daar ga ik even heen, hè. Zwart. Ongeveer 1 meter bij... 80 centimeter. Ja, met allemaal rare witte spikkeltjes erop. En die dan scherp voelen. Maar zijn dat echt spijkers of is het van plastic? Nee, het is plastic en dan venijnig scherp. Hier, voel maar even. Ja, ik voel eventjes. En ja, ik heb er meerdere, want ja, ik had 5 katten. Ik heb 4 kinderen, ik heb 3 spijkermatten. Ik doe alles overdreven. Dit zijn de plastic nopjes. Ja. Ja, het is wel hard, ja. Nou, het is echt ouw, hoor. Ja. En de bedoeling is dus dat je hier dus op gaat liggen. Het liefst in je nakende blootje. Ja. En dan op je buik of op je rug? Nou, ik zou op je rug doen. Oké. Als je vrouw bent, raad ik je aan. Ik heb 1 keer geprobeerd op mijn buik. Dat was heel kort. Dat was echt met, ouw. Maar wat er hier heel relaxed aan is. Nou, ik ben redelijk druk in mijn hoofd. En ik probeer altijd allemaal dingen van, hoe kan ik dan ontspannen? En wat er dus gebeurt als ik op een spijkermat ga liggen, 's avonds, ik moet ook mijn wekker zetten, dat is heel bijzonder. Dus is zoveel prikkels op al je zenuwbanen. Mm-hmm. En dat je hoofd gewoon uitgaat. Nou, dat is heel relaxed, zeg maar. Dus kleren uit. Kleren uit. Op die mat, maar die mat die is maar 1 meter. Dus met welk lichaamsgedeelte ga je daarop liggen? Zeggen, want ik heb er nog eentje thuis, die is langer. Dus die pakt, dit is je rug. Ik heb er thuis een, die doet ook nog mijn billen en mijn bovenbenen. Nou, dat is au. En dus, het is heel lekker, totdat je eraf gaat. Dus je eraf gaat, dan voel je waar je op hebt gelegen. Ja. En je ontspant dus helemaal. Dus ik moet mijn wekker zetten. Je moet ongeveer 20 minuutjes erop liggen. Als ik mijn wekker niet zet, word ik na 3 kwartier of 1 uur wakker. En dan moet je echt die spijkermat uit je rug peuteren. Heb je nooit gehad dat een pakketbezorger dan staat aan te bellen? Nee, want ik doe het 's nachts voordat ik ga slapen. Oh, dus okay. Ik leg hem in mijn bed en dan ga ik er even op en dan ga ik slapen. Oké. Okay. Nee, ik heb niet gehad aan de pakketbezorger. Dat je die mat in je rug hebt zitten. Ja. Nee, heb ik niet gehad. Nou ja, mooi. Dus voor een stukje ontspanning naar de mensen toe. Echt een aanrader. Ja, jij mag ook wat kiezen. Ik zal even pakken wat ik hier heb liggen. Ik heb inderdaad boeken. Zie je, boeken zat. Maar weet je, ik heb daarover nagedacht waarom dat niet werkt. Mensen geven dit ter promotie. Ja, en dat precies. Werkt dus niet. En dat is eigenlijk dus ook niet de bedoeling van het Loslaatmuseum. Nee, dus dan neem ik mijn boek, Weg met Wolf vooral kopen, neem ik gewoon mee naar huis. Want ja, de bedoeling is dat je echt iets achterlaat waar een ander dus iets aan heeft. Nou, dat, dat is die spijkermat. Ja. Maar goed, ik heb nog wel deze 2 boeken liggen. Geert Dales, 10 zetels, over 50 plus. En Code Rood van Thijs Broer en Peter K. Het verhaal achter het coronabeleid. Achtergelaten door Peter K. Ja. En dit is de koffer van Simon Heijmans. Ken je Simon? Simon Heijmans is de maker van de podcast Brand in het Landhuis. Ja, die ken ik. Ik ken hem. En de gestolde schilderijen van Jopie Huisman. Ja, ik ken hele bijzondere theatermaker en podcastmaker. En hij heeft heel veel van dit soort koffertjes in zijn huis om dingen gewoon te ordenen. Die net ook, of om dingen in te stoppen die bijzonder voor je zijn. Och jee, nou maak je het me moeilijk. Want dat is echt, ik heb ook gestemd, by far mijn meest favoriete podcastserie. Ja. Wat vind je er zo goed aan? Ja, nou, het onderzoek wat erachter zit, het mysterie. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk een prachtige stem. Ja. Prachtige stem, gewoon heel mooi. Alhoewel, ik heb nu een podcastserie ook nog geluisterd van De Dienst, van de AIVD. Ook een aanradertje. Ja. Ja, maar Peter, ik heb even teruggeluisterd, die aflevering van jou. Want ik doe ook natuurlijk als dagvoorzitter dingen. En ik heb 2 keer bij het Mali Café met Peter wat gedaan. Oh ja? Ja, dus ik ben ook wel fan van Peter. Maar ja, goed, ik kan hem ook nog wel manipuleren om zijn boek gewoon aan me te geven. Doen we gewoon boekruilen, denk ik. Dan vind ik dat koffertje toch wel heel geinig. Het koffertje van Simon. Ja, het koffertje van Simon. En heb je ook al idee wat je erin gaat doen? Ik heb natuurlijk die 4 kinderen. Ik maak continu systemen. En hier heb ik een kast, moet iedereen zijn tas in. En hier heb ik een kast, moet iedereen zijn schoen in. Uh-huh. Dus dat koffertje blijft waarschijnlijk gewoon van mij leeg. Oh ja. Bij mij, denk ik. Want nee, ik vind het gewoon een leuk koffertje. Dan ga ik en brand in het landhuis, ja. Wil ik. We eindigen met De Liefde. En je zei Little Big Town met het nummer Girl Crush. Ja, mooi hè? Waarom die muziek? Nou, kijk, dat is ook dat je verliefd bent op iemand die niet meer op jou is. En dat je dan zo in alles die persoon wil zijn waar die ander verliefd op is. Ja, dat is dit liedje. En vind ik zo mooi. Want je zegt overal, ook in de beschrijvingen van je theatervoorstelling en in de beschrijvingen van jezelf, alleenstaande. Ik ben helemaal niet alleenstaand. Moeder? Ik ben alleenstaande moeder. Je bent alleenstaande moederschap. Ja. Doe ik alleen. Ja. Maar ik heb hartstikke leuke verkering op dit moment. En daar ben ik heel blij om. En die bemoeit zich totaal niet met de kinderen. En dat werkt heel goed. Is dat het geheim van een nieuwe relatie terwijl je al kinderen hebt? Ja, voor mij wel. Je hoort wel samengestelde gezinnen dat het lukt bij mensen. Vind ik waanzinnig knap. Maar kijk, als je een beetje een ingewikkelde scheiding hebt gehad, dan moet je gewoon zorgen dat je elkaar als ex-partners zoveel mogelijk met rust laat. Dus dan moet er niet iemand anders zich met de kinderen gaan bemoeien. Want dat is gewoon altijd olie op het vuur. En zodra er natuurlijk die kinderen die andere partner niet leuk vinden, maar ze zeggen, je moet je jas ophangen. Of, hey, anders doe je even aardig tegen je moeder. Dan gaan die kinderen natuurlijk muiten. Dag, liefde. Dat is werk niet. Dus of iemand zonder kinderen, of iemand die zich gewoon niet met de kinderen bemoeit. Is voor mij werkt dat. Ja. Heb je nog andere liefdeslessen? Want ik kan me voorstellen dat na die scheiding, dat een heel proces natuurlijk, van jezelf weer terugvinden, vertrouwen in de liefde weer terugvinden. Ja. Hoe heb je dat vertrouwen weer teruggevonden? Ja, dat is wel een mooie. Nou ja, de liefde kwam voor mij wel in verschillende vormen. Dus eerst heb ik ontdekt dat mensen mij wel heel leuk vinden en complimenten geven. En mooi vinden, dat was voor mij ook helemaal nieuw. Dus dat was heel fijn. En ik heb dus zowel relaties met mannen als met vrouwen gehad. En dat vind ik ook, dat heeft, vooral de relatie met die vrouwen heeft me ook heel veel gebracht. Omdat, zeg maar, wat ik bij mannen deed, is toch zoals ik dat gewend was, gelijk eigenlijk in de faciliterende positie of in de onderdanige positie of in de verzorgende, ja, noem het maar wat je wil. En bij die vrouw comedian trouwens ook, misschien moet je ook nog een keer met haar, is gezellig. Was gelijk heel gelijkwaardig. En dat is heel mooi. Heel mooi. En nu heb ik weer een man. Ook leuk. Ja. Maar dus met een vrouw, dat heeft voor meer vertrouwen in de liefde gezorgd? Jazeker. Ja, voor vertrouwen in dat het gelijkwaardig kan. Dus dat je niet gelijk uit je automatisme of uit je patroon in die rol hoeft te stappen van dienstverlening. Of dat klinkt heel... maar je snapt wat ik bedoel. Er is toch een man-vrouw verhouding vaak. En ik heb daar heel erg geleerd dat dat dus niet... dat het anders kan. Dankjewel, Esther van der Voort, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. En de theatervoorstelling van Esther heet Mama is Boos. I got a girl crush. Hate to admit in bed. That smile and the midnight laugh, she's giving you now. I wanna taste her lips, yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. Yeah, 'cause maybe then you'd want me just as much. I got a girl crush. I got a girl crush. I don't get no sleep. Radio 1. 2 uur,